I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? To był oczywiście Roy Orbison w jednym ze swoich największych przebojów Oh Pretty Woman. Wcześniej Czerwono-Czarni i Dwudziestolatki, a tę trójkę rozpoczęła grupa The Animals swoim największym przebojem House of the Rising Sun. A teraz 5 razy Beatlesi. Thank you.

give me love forever and forever. My love, don't give me a present. Turn me on when I get lonely. People tell me that she's only fooling. I know she isn't. She's a woman. She's a woman. She's a woman. She's a woman. There's a place I should have known better. I feel fine. All my loving ye. She's a woman. Rok 1964 był rokiem Beatlesów, zresztą nie tylko ten rok, dlatego jeszcze dziś wrócimy do tego zespołu pod koniec audycji. A teraz już The Rolling Stones. But just wait and see. You come running back. I won't have to worry no more. You come running back. The rest of my life with you, baby. You come running back to me. Go ahead. Go ahead, light up the town. And baby, do everything your heart desires. Remember, I'll always be around. So many times before, you're gonna come back, baby. Cause I know you're gonna come back. Knocking, yeah, knocking right on my door. Yeah, yeah. Well, time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. Cause I got the real love, the kind that you need.

time. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time. All day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. I'm yours, leave me never. Najpierw wysłuchaliśmy Edmunda Fettinga w kolejnej piosence z tekstem Agnieszki Osieckiej, Nim wstanie dzień. Oczywiście z filmu Prawo i Pięść. Piękna ballada, nadal brzmi świetnie. Później The Nashville Teens wykonali Tobacco Road i wreszcie dwa razy The Kinks. All Day and All of the Night i You Really Got Me. To w dzisiejszym rannym wzmacniaczu już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy przebojów roku 1964, za tydzień coś znacznie nowszego, a na zakończenie raz jeszcze Beatlesi. Tytuły: I'll Cry Instead and I Love Her, Please Please Me,